iki tane daha okuyalım. Acalü zehaibi külleha mine kummeli vel beragisi vel cerabi vel hayli vel bigali vel devabi külleha vel bakari ve gayri zalike acalüha fit tesbihi fe izan kaba tesbihuha kabadallahu ervahaha ve leyse ila melekil mevti min zalike şeyin. Şimdi Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir rivayet bu. İbn-i Cevzi, Cevzi isimli alim buna mevzu demiş ama bizim hadis alimi olan hocamız başka rivayetten de alarak bunu kaydetmiş. Uygun gördüğü için kaydetmiş. Yani o fikre katılmadığı için kaydetmiş. Böyle olabilir. Ulema arasında fikirler bakımından ihtilaf olur. Birisinin bilgisi ötekisinden fazla olur. O bildiği bir başka şeye dayanarak tamam bu böyledir diye söyleyebilir. Ben de acizane bir aciz naçiz kardeşinizim. Birisi anlattı ki o da profesör kardeşimiz. Efendim Medine-i Münevvere'ye gitmiş. Oradaki bazı alimlerle görüşmüş. Filanca hadisi şerifin ben hiç aslı olduğunu sanmıyorum. Bilmem ne filan demiş. Hiç böyle sahih gelmiyor filan bana demiş. Ben o konuda 7-8 tane hadis biliyorum. Yani adam doğruluğuna kanidim. Ama ben 7-8 tane hadis biliyorum. Bir başka hoca efendi kardeşimiz hafız efendim. İşte bu sabah namazından sonra işrak vaktine kadar oturmak rivayetleri zayıf. Hayır ben 6-7 tane hadis biliyorum. Kuvvetli, sıhhatli. Yani demek ki bilgiler farklı oluyor ve görüşler bilimsel kanaatten farklı olabiliyor. Bizim hocamız bu şeyi, bu iki okuduğum ikinci hadisi şerifi niye okudum? Hani Fatiha'yı okumuş okuyoruz hatim indirdiğimiz zaman bir de Bakara'ya geçiyoruz ya, onun için iki tane okuyorum, keseceğim şimdi. Bu hadis-i şerifi bakalım, şey yapalım. Manası neymiş? Behaimin, yani hayvanların ecelleri. Hepsi, yani haşerattan, tahta kurusundan, bitten, küreden, çekirgeden, attan, katırdan, inek hayvanlarından, sığırdan, inekten ve bunlara benzer, bunların dışındaki her şeyden, bunların ecelleri tesbihleriyledir. Feizen kala tesbihuha, bunların tesbihleri bitti mi, Allah onların ruhlarını alır. Melekül mevt onlara gidip de Azrail'in bizim canımızı aldığı tarzda, öyle alma tarzında olmaz. Tesbihleri bitti mi, bunların işleri biter, diyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz ki ayet-i kerimeler var. Bilmiyorsanız ben söylemiş olayım, çok ayetler var. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yeryüzünde, yerin, semada, içinde, dışında her varlık Allah'a tesbih eder. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahu. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih etmesin ama siz onun tesbihini sezemezsiniz, anlayamazsınız buyuruluyor. Şimdi her şeyin tesbih ettiği ayetle tabi. Her şeyin tesbihi var. Şimdi bu tesbihleri duyan insanlar var. Evliya Allah'tan gönül gözü açık, gönül kulağı açık insanlar çiçeğin tesbihini duyuyor, arının tesbihini duyuyor, taşın, ağacın tesbihini duyuyor. Duyanlar var. Yani acaba bunlar nişane hal ile mi tesbih ediyor gibi, yani bir yoruma göre mi tesbih ediyor? Hayır. Sesini duyuyor. Tesbih ettiğini duyuyor. Bunlar böyle rivayetlerle güvenilir insanların evliyanın hayatında okuduğunuz zaman görmüşüz. Şimdi böceklerin, çiçeklerin hepsinde böyle tesbihi var. Bu tesbihi bitti mi o zaman onların da hayatları sönüyor. Bir rivayet var. Çiçek topla demiş evliya Allah'tan bir zat dervişlerine. Bir tanesi gitmiş elinde bir çiçekle geri gelmiş. Ötekiler demet demet kucak kucak çiçek getirmişler hocalarına da. Bir tanesi bir kırık çiçek, saflı çiçek getirmiş. Demiş sen niye bir tane getirdin evladım, biliyor halini ama soruyor. Sen niye bir tanecik getirdin evladım, bu soluk çiçeği getirdin? Efendim demiş, affedersiniz demiş. Yani hangi tesbihe, hangi çiçeğe elimi uzattıysam tesbih ettiğini gördüm, kıyamadım kırmağa. Tesbihini duydum, kırmağa kıyamadım, toparmağa kıyamadım. Baktım bunun sapı kırılmış zaten, bunun tesbihi bitmiş, bunu aldım getirdim demiş. Demek ki Allah esrarını bazı kullarına gösteriyor. Böyle bir durum var. Şimdi İbn-i Cevzi buna bu hadis-i şerife mevzu demiş. Ama bizim hocamız başka kaynaktan da almış. Mevzu değil demek istiyor. Yani ben o fikre katılmıyorum demek istiyor. Kanaat. Ben de hocamızın fikrindeyim. Yani böyle tesbihleri var. Her varlığın efendim ayetle sabit. Bu tesbihi tamam oldu mu gidiyor. ne kadar önemli bir mana görüyor musunuz? Zikretti mi, tesbih etti mi yaşıyor da, zikretmedi mi, tesbih etmedi mi ölüyor. Müslümanları da bundan ibret almaya davet ediyorum. Yani sen de zikredersen kalbin dirilir, canlanır. Sen de zikirden gafil olursan kalbin ölür. Zikirden, tesbihten uzak durursan kalbin olur, ölür. Allah Teala Hazretleri bizi zikriyle meşgul olan ve zâkirîn Allâhe kesîren ve zâkirât diye methettiği efendim yolunda daim, zikrinde kaim, sevdiği razı olduğu kullar eylesin. Fatiha-i Şerife